Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła 19. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Szef MON wysłał odpowiedź na list szefa BBN-u. Jak zapewnia minister Macierewicz, sprawa została załatwiona. Kilkanaście milionów euro, tyle przeznaczy Polska na pomoc dla Syrii. Marek Suski, za nazwisko carycy Katarzyny wygrał plebiscyt Srebrne Usta. Odpowiedź na pytania szefa BBN-u została już wysłana, informuje minister obrony narodowej. Pismo do szefa MON-u przyszło z Pałacu Prezydenckiego. Wysłał je szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Soloch. Prosił o wyjaśnienie polityki kadrowej, jaką szef resortu obrony prowadzi w służbie kontrwywiadu wojskowego. Według medialnych informacji chodziło m.in. o sprawę zdegradowania oficer, która doprowadziła do uwolnienia z białoruskiego więzienia polskiego kapitana, także przyczyniła się do złapania rosyjskich szpiegów. List do szefa MON-u ma związek z pismem, jakie wcześniej w tej sprawie dostał prezydent od posła Platformy Obywatelskiej Marka Biernackiego. Tak tę wymianę korespondencji komentował w Polskim Radiu 24 minister Macierewicz. To jest list pana Biernackiego skierowany, jak rozumiem, do szefa BBN, a szef BBN prosił mnie, bym ja przekazał go ministrowi Bączkowi, szefowi służby kontrwywiadu wojskowego, i za moim pośrednictwem pan minister Bączek przekazał go do szefa BBN. Minister nie wyjaśnił, co znalazło się w odpowiedzi na pismo. Antoni Macierewicz zapewnił jednak, że sprawa została załatwiona. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polska przeznaczy kilkanaście milionów euro na pomoc dla ogarniętej wojną domową Syrii, poinformował w Brukseli minister Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji brał udział w konferencji dotyczącej sytuacji w Syrii. Przedstawiciele 70 krajów świata mają zadeklarować pomoc finansową dla ofiar konfliktu. Polska do tej pory przeznaczyła 5 milionów euro na ten cel. Poinformowałem, że za kilka tygodni, jeszcze w tym miesiącu, w kwietniu, będę w Libanie, gdzie zapowiem dalszą pomoc na ten rok. Chcielibyśmy, aby to było kilkadziesiąt milionów złotych, czyli no kilkanaście przynajmniej milionów euro. Wczoraj w Syrii doszło do ataku z użyciem broni chemicznej. Zginęły 72 osoby, w tym 20 dzieci. Reuters przekazuje relację świadka zbrodni, ochotnika w służbie ostrzegania przed nalotami na obszarach kontrolowanych przez syryjskich rebeliantów. Mężczyzna mówi, że to samolot armii syryjskiej zrzucił 3 zwykłe bomby, jedną po której powstała chmura białego domu. Dymu Syryjczyk obserwował atak z pobliskiego wzgórza. Ukraińskie Ministerstwo Obrony informuje, że kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy stacjonuje przy granicy z Ukrainą i na terytorium Krymu i Donbasu. Władze Ukrainy twierdzą też, że w pobliżu granicy Rosja skoncentrowała tysiące jednostek sprzętu wojskowego. Z Kijowa Paweł Buszko. Bezpośrednio przy granicy z Ukrainą stacjonuje 18 tysięcy rosyjskich wojskowych, poinformował o tym wiceminister obrony Ukrainy Iwan Rusnak na posiedzeniu Międzyparlamentarnej Rady Ukraina-NATO. Według ukraińskich danych przy granicy Rosja skoncentrowała też 1380 czołgów, 300 systemów artyleryjskich, 700 śmigłowców bojowych i 24 okręty wojenne. Ponadto, jak podkreślił ukraiński wiceminister obrony, Rosjanie wzmacniają militaryzację Krymu. Znajduje się tam 24 tysiące rosyjskich żołnierzy, około 3 tysięcy żołnierzy z regularnych rosyjskich oddziałów znajduje się w ogarniętym konfliktem Donbasie. Liczebność wspieranych przez Rosję oddziałów separatystów władze w Kijowie szacują na 36 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Srebrne usta przyznane. W tym roku zwycięzcą został poseł Marek Suski za wypowiedź podczas posiedzenia Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Przypomnijmy. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być wprowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No co w tym śmiesznego? Poseł Marek Suski, odbierając nagrodę, dziękował, ale dodał także: my Polacy mamy pewną wspaniałą cechę, że mamy poczucie humoru nawet wtedy, kiedy nas okradają. Dziękuję państwu za tą nagrodę i mam nadzieję, że nie tylko będziemy smutni, że nie tylko będziemy się między sobą kłócić, ale też, że będziemy potrafili dostarczyć naszym rodakom trochę śmiechu, bo śmiech to zdrowie. I to jeszcze dodajmy, że drugie miejsce zajęła rzecznik klubu PiS Beata Mazurek. A trzecie posłanka Nowoczesnej Janna Szajring-Wielgus. W Trójce Redakcja Wiadomości Sportowe, które przygotował Michał Gąsiorowski. To efekt rosnącej siły polskiej piłki nożnej, stwierdził Zbigniew Boniek zaraz po wyborze do Komitetu Wykonawczego UEFA. Oprócz niego zasiada w nim 15 członków wybieranych na 4-letnie kadencje. Komitet Wykonawczy decyduje o kluczowych sprawach dotyczących europejskiego futbolu, więc obecność tam Polaka daje nam silny głos w dyskusji i lepiej, żeby tam był, niż miałoby go nie być. Za to minister sportu Witold Bańka znalazł się w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej jako przedstawiciel Europy. A propos dopingu, znowu trzeba będzie zrobić roszady olimpijskich medali. Zapaśnicy Uzbek Artur Tajmazow i Ukrainiec Wasyl Fiedoryszyn oraz rosyjska sztangistka Swietłana Carukajewa zostali pozbawieni olimpijskich medali. U całej trójki wykryto sterydy anaboliczne. U panów chodzi o medale zdobyte w Pekinie, u Carukajewej w Londynie. Zmiany, na szczęście zupełnie innej natury, w drużynie siatkarzy warszawskiej Politechniki. Nowym trenerem został oficjalnie były selekcjoner kadry Stefan Antiga. O szczegółach Monika Sułkowska. To dopiero trzecia trenerska posada Antigi i pierwsza klubowa. Do tej pory prowadził reprezentację Polski, z którą zdobył Mistrzostwo Świata. Jest także selekcjonerem kadry Kanady i tę funkcję będzie łączył z pracą w Warszawie. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy zaczynać budować coś fajnego tutaj w Warszawie. Byli już tanie, grasz bardzo dobrze. To nasz cel będzie grasz lepiej. Politechnika żegla się zatem z Jakubem Bednarukiem, który klub prowadził od 7 lat, a wcześniej był jego zawodnikiem. Rozstanie nastąpiło w zgodzie, obopólnej wdzięczności i w szacunku. Stwierdziłem, że ja muszę nowe środowisko znaleźć po prostu, bo nowe środowisko mnie będzie stymulowało. I to nie chodzi o to, czy ja będę walczył o złoty medal, czy ja będę walczył o utrzymanie. Ja potrzebuję nowych bodźców, a tu wszystko, co dałem, całe serducho, co dałem, ja tą tubkę, która tutaj dostałem, wycisnąłem na maksa. Bednaruk poprowadzi w przyszłym sezonie Łuczniczkę Bydgoszcz. Pożegnanie trenera w najbliższą sobotę. Politechnika pożegna wtedy także Pawła Zagumnego, który kończy karierę zawodniczą i zostanie dyrektorem sportowym warszawskiej drużyny. Michał Kwiatkowski świetnie radzi sobie w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków. Zajął drugie miejsce na trzecim etapie. Zwyciężył Hiszpan David de la Cruz, który został nowym liderem. Ma teraz 3 sekundy przewagi nad Australijczykiem Jayem McCartym oraz Kwiatkowskim. Wyścig zakończy się w sobotę. Magda Linet nie miała za to dobrego dnia w tenisowym turnieju w Charleston. Odpadła w drugiej rundzie eliminacji, przegrywając do 4-4 z Tunezyjką Jaber. I w nocy i jutro pochmurno, pady deszczu, a w górach także śniegu. W nocy na wschodzie burze z gradem i porywistym wiatrem, nad ranem od 2 stopni na północy do 5 w centrum i do 8 na Podkarpaciu. Jutro w Rzeszowie będzie 7 stopni, w Augustowie i Gdańsku 8, w Warszawie 9, w Zielonej Górze 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej. Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej, rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milat Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. A w te święta życzę Wam wszystkiego żółtego, czyli samych super dobrych, super żółtych, super wielkanocnych okazji z żółtej gazetki. Już jutro w Lidlu łopatka wieprzowa XXL rzeźnik 7,99 za kilogram, 7,99. I gulasz z dzika rzeźnik 8,99 za opakowanie 300 gramów, 8,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. 9 minut po godzinie 19. Sama muszę do siebie powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Zaczynamy. Strasznie. Strasznie. mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Z jednym wyjątkiem, do godziny 21 utwory wyłącznie polskich artystów. Tak się nam ułożyło to spotkanie, a właściwie tak ułożyłam to spotkanie dla nas 5 kwietnia. To spotkanie z gościem, a zatem po 20 możemy się spodziewać, że do naszego studia przyjdzie człowiek, który nazywa się Paweł Sołtys, znany jako Pablo Paweł. Oczywiście rozmawiać będziemy o płycie Ladinola. Będziemy rozmawiać o płycie Pablo Paweł i Ludzików. Tutaj kładę akcent na to, że drugi człon tej nazwy to Ludziki. No i wtedy także będzie można ewentualnie, gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytanie Pawłowi, skonfrontować się z nim, wysłać je do mnie, a ja przekażę je na antenie. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Tylko polscy artyści i dużo takich utworów, które są z płyt nadchodzących oficjalnie, na przykład jutro. Kobieta z Wydm, Strasz mnie. Swoją drogą dostałam już kilka razy informację, że to nagranie wyjątkowo podoba się dzieciom. To jest oczywiście utwór, który zapowiadał debiutant album tej grupy, ale Bental, ta debiutancka płyta, już jest. Oficjalnie dostępna będzie od najbliższego piątku. Ja trzymam w dłoniach wersję winylową, ale też w naszym pokoju w radiu leżą wersje CD. A co więcej, w komputerze mamy także wersję elektroniczną. Wszystkie możliwe nośniki zostały zaangażowane do wydania muzyki tej niezwykłej grupy. I posłuchajmy jeszcze jednego utworu. Tym razem przeniesiemy się na płytę winylową. To jest drugi utwór na stronie B i ta piosenka zatytułowana jest Urwisko. Thank you. ale broń Boże, nie zasypiaj. Zrobi się chłodniej. Oddychaj. Teraz ułóż się wygodnie, ale broń Boże, nie zasypiaj. Zrobi się chłodniej. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Czasami trzeba sobie przypominać o podstawowych czynnościach. Płyta Bental, podpisana przez kobietę z Wydm. U nas w studiu opowiadać o tej płycie będą 19 kwietnia. Znacznie wcześniej spotkamy się z tym albumem, po prostu rozkoszując się dźwiękami na nim zapisanymi, ale też będzie można ten album u nas wygrać. Jednak to nie jest nasza płyta tygodnia w tym tygodniu. W tym tygodniu mamy innych szaleńców. Zresztą wszystko stanie się jasne niebawem, a dla tych, którzy zaglądają na stronę Polskie Radio PL / Trójka, to jest jasne już. To kolejna nowa polska płyta. Zespół, który nazywa się Eric Shows Them in His Pocket. Nowa płyta warszawskiego zespołu Eric Shoves Them in His Pocket, nagranie With Love, właśnie z tej płyty podebrane. Także nowiutka płyta, nie zdążyła jeszcze się zestarzeć, ma kilka dni dosłownie. Drugi już album warszawskiej grupy Doc Whistle. Moje mamy, CEO i moje do ciężmet, bez lewy. Dziewczyny z Dog Whistle także nas odwiedzą w nadchodzących dniach. Nagranie podebrane z ich płyty numer 2. A teraz płyta dla tych, którzy lubią narzekać, idealna. A gdyby w ogóle ktoś, kto lubi narzekać, chciał powiedzieć sobie po prostu wszystko, ale to wszystko idzie źle, to może robić to nucąc utwór Everything Goes Wrong. Ten zespół nazywa się Guiding Lights. Ich pierwsza płyta ukazała się całkiem niedawno. Zresztą o tej płycie sporo mówiliśmy, a także jej uważnie słuchaliśmy. I w ten oto sposób po czterech nagraniach doszliśmy w końcu do naszego singla tygodnia. Więc najpierw 4 razy gitarę, a teraz już w stronę elektroniki. To jest tajemniczy bardzo projekt Bluszcz. Niewiele na ich temat wiadomo, ale wiadomo, że mają singiel zatytułowany Aspen. Nagranie zatytułowane Aspen. Bluszcz to jest wykonawca, o którym niewiele mogę powiedzieć, bo po prostu niewiele wiem. Można obejrzeć też ciekawy obraz towarzyszący tej piosence, rzecz jasna, w sieci. Jutro po godzinie 20 ten utwór powróci w roli singla tygodnia. Po 20, bo jutro gramy od 20 do 21. A między 19 a 20 urodzinowo-trójkowy koncert Artura Andrusa. To teraz będą dwa młode zespoły, właściwie młody zespół i młody wykonawca. Ten drugi to Adi Nowak, ten pierwszy zespół to Sumo, ale przy Adim chciałam zwrócić uwagę na szczególny wątek, który ostatnio się pojawił i powtarza się już u kilku wykonawców, bo można byłoby wymienić obok Adiego Witaminę, czy na przykład Mateusza Holaka, na taki specyficzny sposób opowiadania o świecie, specyficzny sposób, który ja sama dla siebie gdzieś w głowie kojarzę trochę Nikiforowo, zamierzone proste wyrazy i zamierzony naiwny styl, no ale być może jest to początek jakiegoś większego zjawiska, więc dlatego postanowiłam to zaznaczyć. Kiedy zasnę, maltretuję, jestem większy od ciebie, każdego, kto stoi na mojej drodze, nie zabiję. tysiące pustych słów, a wyrazu twarzy pełnych łez, pękniętych serc, oczu, które widziały niejedno i nóg, które coś przeszły, rąk, co pracowały i co parowały te układki. Padam na ulubioną melinę, bo są tu wszyscy. Co jak ja, nie wiedzą po co tu przyszli. Nic im nie mówi też, żeby stąd wyjść. Muzyka zagłusza wyrzut kondycji, zatyka płuca, znieczula zmysły, zamyka usta, ale krzyczą myśli. Tu spoko się żyje, jestem gotów. Gotówkę chcą godyle po przekroczeniu progu klubu pełnego świnek, co węszą mi dyle przez moją ksywę, co mi żyje. Widzisz to? Ten to pożyje. A od kiedy jestem wegetarianinem, widzę w nich mięso i tyle. Jak ci zależy, to zmień mą opinię. Najlepiej jeszcze nim dęsplor ożyje. Nie lubisz na cześć, bo czas szepnął tequilę. Ta z rana ryj wypryszczy ble. Czuję się, jakbym przeciął pępowinę. Od kiedy nie piję, lec chęcią co zwinę cię. Nie jara pile i różnimy się nieco jak Java i Dream. Niczym Preston i Women. Mimo to z nas jedną drużynę się uda zbudować i zagrać mecz. Nie, nigdy nie jarał syn do Refiver i wiesz co, to chyba przez mą rodzinę. Życie jest trochę jak bieg po logikę. Chcesz powiedz ze mną, miej niezłą kondychę. Ludzi mnie pospolite, jak każda rzecz, dlatego granice mam. Nie tylko tego lokalu, więc opuszczam ją. Złapię taryfę jak burżuj. Dobranoc w Poznaniu, śpię, poduszka ją. Babu, proszę, nie chcę spać. Siostro, proszę, nie córko, proszę, nie chcę już spać. Tato, proszę, nie chcę już spać. Lecie, proszę, nie chcę już spać. Synu, proszę, nie chcę już spać. Wolałabyś tu ze mną być, nie wiedząc co tracisz. Nie zostając tam, tu nie wytrzymasz dłużej jak miesiąc. Bierzesz się znikąd, grubo w tym nigdzie musi być. Skoro masa tam idzie i ty stamtąd jesteś i tam nie mam mnie wciąż. Przy moim zryciu chcesz coś ukryć, lecz widzę. Masz parę dobrych zdjęć i cech, robisz mi breakfast ten DJ. Robię o tobie notki w zeszycie, po jednej stronie jak debla w tenisie. Czasem zapełni się. Serwuję zdane, a serwuję ciszę. Jak chcę coś działać, ty przespać swe życie. Chociaż nie wypada endliczek, wybieram jak graham przeżycie. Przeciągam strunę, jak zranamy się. Gitara, żena, coś nadałaś mi się. Choć równa z nas para jak nadala bice. Wyszama śniadania na picie. Przebieram nogami jak w smakach w trafice. Przemieszam i latam na weedzie. Sobie pozwalam jak mama na picie. Dziamasz analiznę za to. Lataj za magistrem pracą. Tak mawia nam system, a co? Należę do introwertyków, którym należy się wszystko bez liku. Tak myślą, bo mieli niewiele prócz wstydu. Choć nie był to sitcom epików, nie śmiałbym wspomnieć wehiku. Jak ci chcą przeszkodzić. Nie chcę pustych słów, a wyrazu twarzy pełnych łez, pękniętych serc, oczu, które widziały niejedno i nóg, które coś przeszły, rąk, co pracowały i co parowały te upadki, o nich często śnię. Mamo, proszę, nie chcę już spać. Siostro, proszę, nie chcę już spać. Córko, proszę, nie chcę już spać. Tato, proszę, nie chcę już spać. Lecie, proszę, nie chcę już spać. Synu, proszę, nie chcę już spać. Sen intro to Adi Nowak, a wcześniej Sumo i nagranie Wojna. Polscy artyści, nagrania w większości śpiewane w języku polskim, to teraz dla odmiany płyta, na której dominuje muzyka, chociaż od czasu do czasu pojawiają się także pojedyncze lub podwójne lub potrójne słowa. Mitch and Cassin to są autorzy tego albumu. Album ma fascynującą okładkę koloru różowego. Zazwyczaj o tym nie mówię, ale w tym przypadku jest tak, że trzeba podjąć decyzję, czy chce się tę okładkę zobaczyć, czy nie. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych okładek tego roku i nie wiem, czy zdarzy się jeszcze równie fascynujące, ale mój gust bywa czasami znacznie odmienny od tego, co myślą inni ludzie. W związku z tym od razu ostrzegam. Okładka, która zapada w pamięć, nawiązująca do tradycji tak zwanych okładek prezentujących zespoły, zwłaszcza na płytach winylowych i zwłaszcza w latach 60. Po tak wielu zwłaszcza, pora na muzykę. Zaczynamy od utworu, który pojawił się jako pierwszy i zapowiadał właśnie współpracę pomiędzy polskimi muzykami a brazylijskim producentem i muzykiem. Gdyby ta płyta była wydana w latach 60., to pewnie nikogo by nie zdziwiła. Taka informacja by nie zdziwiła przy tej muzyce, ale kiedy się dokłada do tego nazwę zespołu Mitch and Mitch, to także nie dziwi, że w roku 2017 można wydawać takie albumy, bo fascynacja muzyką, zwłaszcza brazylijską w ostatnim czasie, w licznej grupie Mitchów jest dosyć znana. To, co jest także wiadomo na temat tej grupy, to fakt, że wyjątkowo sprawnie odnajdują się w dzisiejszym świecie, świecie, w którym prawda jest co najmniej względna i wydaje się, że każdy ma swoją, ponieważ od zawsze to, co jest naprawdę, w przypadku tej grupy no, powinno budzić podejrzenia. A więc legenda stworzona przez zespół przy okazji tego albumu mówi, że podczas podróży muzyków do Brazylii, gdy występowali w jednym z klubów, podszedł do nich zachwycony Cassin i od słowa do słowa, od rozmowy o muzyce weszli do studia i zaczęli nagrywać wspólną muzykę i tak doszło do stworzenia albumu pod szyldem Mitch & Mitch & Cassin. Cassin istnieje, jest taki brazylijski muzyk. Wierzę też w to, że ta płyta jest wspólną pracą zespołu i jego. Chociaż jeżeli już zagłębimy się w wywiady towarzyszące temu albumowi, to zalecam daleko idącą ostrożność. Nic więcej nie powiem. Powiem także, że ta płyta podpisana przez Mitch & Mitch & Cassin, Visitantes Nordestinos, to jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym, a zatem można teraz zadzwonić do Bartka 2273 i odpowiedzieć na pytanie. Może to pytanie będzie dzisiaj proste. Jak ma na imię Cassin? Jak ma na imię Cassin? 2273. Jego biografia jest dostępna w sieci i dosyć łatwo go znaleźć, a także oczywiście słuchamy dalej. Tym razem wybrałam utwór, którego jeszcze na antenie nie prezentowałam, zatytułowany Semideus do Entaldador. So fast. Właśnie zajrzałam na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Idealnie, naprawdę idealnie okładka naszej płyty tygodnia wpisuje się w kolorystykę naszej strony internetowej, program alternatywny i okładka płyty tygodnia w programie alternatywnym, która dzisiaj zmierza do Aleksandry z Chorzowa i do Olgi z Warszawy. I Aleksandra słusznie cieszyła się, że jest imienniczką Aleksandra. Alejandro Cassina. I to właśnie jest imię i nazwisko tego muzyka brazylijskiego, który wziął udział w nagraniach z Miczami. I jutro wracamy do tego albumu po godzinie 20. Jutro w nieco krótszej formie, ale myślę, że niejednokrotnie będziemy sobie odbijać, bo niezależnie od tego, z jakim talentem tworzą własną mitologię i wypuszczają nas w pole, opowiadając różne historie, ja właściwie za każdym razem, kiedy mam coś o zespole Mitch & Mitch powiedzieć, sprawdzam na przykład u menadżera, czy to prawda, czy to jest kolejny pięknie opowiedziany, ale wymyślony uroczo fragment nieistniejącej biografii, to niezależnie od tego wszystkiego wrażenia, po wysłuchaniu tego albumu są szczere i najprawdziwsze, a przy okazji bardzo radosne. Agnieszka Opszańska. Dzisiaj przyjemność podwójna. Teren. Kultura. Raz, że odwiedzamy Kraków, a to przecież przyjemność sama w sobie. Dwa, zapraszam do Bunkra Sztuki na wystawę naszej laureatki konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. Justyna Mendrala pokazuje tam swoje najnowsze prace, ale zanim o wystawie, to może parę słów o tym, co w ogóle dzieje się u niej artystycznie? Cały czas właściwie pracuję tak naprawdę artystycznie, to znaczy jak na przykład nie mam wystawy, a załóżmy mam, nie wiem, jedną czy dwie w ciągu roku, to po prostu cały czas siedzę w pracowni i nad czymś pracuję. Nawet jeżeli nie ma się to zakończyć jakąś wystawą, to cały czas pracuję nad jakimś projektem. Na przykład przez ostatni, załóżmy, rok, czy tam, nie wiem, kilka, 9 miesięcy mniej więcej, pracowałam nad takim dziełem z mydła, dlatego że teraz po węglu bardziej skupiłam się na mydle. Cała epoka węglowa została jak na razie zamknięta. Natomiast z mydłem pracowałam bardzo długo, właśnie kilka miesięcy i pojawiła się propozycja wystawy. No więc zgodziłam się ochoczo i to była wystawa w zeszłym roku w Galerii Aristoi w Krakowie. Była o wpływie właściwie relacji międzyludzkich na to, co się dzieje z człowiekiem, z jego ciałem i z psychiką. Była dosyć ciekawa, dlatego że była bardzo przestrzenna, bardzo rzeźbiarska. Właściwie to nowość dla mnie wtedy była, dlatego że do właściwie tej wystawy zajmowałam się raczej płaskimi rzeczami. Natomiast ta ekspozycyjnie była właśnie bardzo przestrzenna, zagarniała całą przestrzeń w swoją strukturę. No i tak naprawdę wtedy pojawił się po raz pierwszy kolor w moich działaniach. Mieliśmy czerwień i biel. No i ten projekt cały czas rozwijam i jest to też część moich badań związanych z doktoratem. I tu się może zatrzymajmy, bo ten pojawiający się kolor jest łącznikiem z najnowszą wystawą w krakowskim Bunkrze Sztuki. Jej tytuł brzmi: Maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła. To może wróćmy do koloru. Właściwie ta wystawa, mimo tego, że jest zachowana w czerni i bieli, to przez użycie jednego środka wyrazu jest skąpana w takim trochę chemicznym, żółtawym świetle. A tytuł taki poetycki, rozbudowany, skąd się wziął? Właściwie to nie jest mój konstrukt myślowy. To jest rzecz, którą usłyszałam we śnie i nie do końca wiem, kto jest jej autorem, ponieważ to zdanie pojawiło się w eterze w momencie, kiedy w tym śnie weszłam na górę, na której zobaczyłam przedmiot metalowy. Nazwałam sobie ten przedmiot maszyną, ale nie do końca wiem, do czego ona mogłaby służyć. Usłyszałam głos męski, właśnie, który powiedział, że maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła. Głos z offu. W tym momencie się przebudziłam, natomiast co jest ciekawe, to że to zdanie nadało tej maszynie cechy ludzkie i ta maszyna się zakorzeniła w mojej twórczości też na 2-3 lata ostatnie, dlatego że ja po prostu pracując w szkicowniku starałam się przywołać i pejzaż z tego snu i sam ruch tej maszyny i w momencie, kiedy Krzysztof Siatka, kurator wystawy, zaprosił mnie do stworzenia projektu właśnie dla Bunkra, długo myślałam nad tym, o czym ta wystawa może być. Miałam wtedy jakby dużo doświadczeń z różnymi materiałami. Zaczynałam trochę pracować z woskiem i stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby no, na większą skalę zrobić właśnie pracę z wosku, której bym nie mogła zrealizować, nie mając na przykład miejsca i propozycji wystawy. No i gdzieś z tego szkicownika po prostu ta maszyna się wynurzyła. I właściwie wystawa jest o maszynie, natomiast cała praca nad wystawą, która trwała też kilka miesięcy, zaczęła być w pewnym momencie tak naprawdę pracą o procesie i pracą w procesie, dlatego że w momencie otwarcia wystawy pokazałam część obiektów, które się na wystawę składają w tym momencie, natomiast do 17 czerwca, do kiedy wystawa będzie trwała,